dowie się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. MIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Ukraińskie dowództwo alarmuje, pogorszyła się sytuacja na froncie. Rosja atakuje na całej linii. Jutro odpowiedź Hamasu na propozycję Izraela w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Są zarzuty za znęcanie się i ciężkie pobicie trzylatki z Wejherowa. Pogorszyła się sytuacja na froncie, informuje naczelny dowództwa armii ukraińskiej. Oleksandr Syrski dodaje, że wojska rosyjskie atakują na całej linii, osiągając sukcesy taktyczne na niektórych kierunkach. Tu podaje przykład Kramatorska w obwodzie donieckim, gdzie Rosjanie rozpoczynają ofensywę mającą na celu zdobycie miasta Czasif Jar. Od zdobycia w lutym przez Rosjan miasta Awdijiwka w obwodzie donieckim siły ukraińskie, którym brakuje ludzi i amunicji, są powoli spychane na zachód. Ukraina czeka na dostawę amerykańskiej pomocy wojskowej. Pakiet przewidujący 61 miliardów dolarów wsparcia został przyjęty w amerykańskim kongresie po ponad pół roku wewnętrznych sporów. Izrael czeka na stanowisko Hamasu w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Mamy je poznać jutro. Najnowsza propozycja Izraela obejmuje chęć rozmów na temat przywrócenia trwałego spokoju w Strefie Gazy po uwolnieniu zakładników. Tymczasem, jak pisze portal Times of Israel, skrajnie prawicowi izraelscy ministrowie finansów i bezpieczeństwa narodowego ostrzegli, że nie zgodzą się na zawieszenie broni, a jeśli premier Benjamin Netanyahu odwoła ofensywę na Rafah, to odpowiedzą do upadku rządu. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Paweł Rakowski powiedział w Polskim Radiu, że premier Izraela nie będzie się spieszył z wydaniem rozkazu o ofensywie na Rafah. Jeżeli Benjamin Netanyahu wejdzie do Rafah i ta wojna ognista będzie kontynuowana przez najbliższe kilka tygodni i mimo to nie zostaną zlikwidowani przywódcy tego ugrupowania, którzy najprawdopodobniej ukrywają się w Rafah, jak i też nie zostaną odzyskani zakładnicy, to izraelska opinia publiczna, jak i też cały świat zwróci uwagę na to, że po prostu to już nie jest przegrana wojna, to jest po prostu klęska absolutna. W Rafah przy granicy Strefy Gazy z Egiptem przebywa obecnie ponad 1,5 miliona Palestyńczyków, którzy schronili się w mieście przed atakami Izraela w pozostałych częściach enklawy. Zarzut fizycznego znęcania się nad dzieckiem usłyszał 23-latek z Wejherowa. Zdaniem śledczych skatował 3-letnią dziewczynkę. Został zatrzymany w piątek wieczorem, po tym, gdy dziecko trafiło do szpitala. Stan dziewczynki jest poważny, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Dziewczynka doznała obrażeń w postaci masywnego stłuczenia powrotu głowy i twarzy. Natomiast lekarze ujawnili też u niej liczne podbiegnięcia krwawe na tułowiu. Mężczyzna zaprzeczył, że kiedykolwiek uderzył trzylatkę, grozi mu do 8 lat więzienia. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Policja zatrzymała także matkę dziecka. Do Chorzowa zjechali miłośnicy słowiańskiej kultury ludowej. Konwent Slawni to największe w kraju wydarzenie przybliżające bogactwo historii i mitologii nordyckiej, celtyckiej, germańskiej oraz słowiańskiej kultury ludowej. Karolina Alisek, redaktorka naczelna Słowiańskiej Agencji Prasowej ISAP, mówi, że zainteresowanie słowiańszczyzną z roku na rok rośnie. Ludzie gdzieś szukają takiej tożsamości swojej kulturowej. Nie wiem, czy to ze względu na pęd życia. Chyba my wszyscy potrzebujemy troszeczkę zwolnić, na chwilę przenieść się do innego świata, wyłączyć telefony. Dzień dobry, nazywam się Hanna Dola i jestem artystką propagującą kulturę słowiańską. Co tutaj teraz się będzie działo, bo sala tłumnie wypełniona. Będziemy miały warsztaty motanek, czyli takich słowiańskich lalek dobrych życzeń. Bardzo mi się podoba to, że te nasze wierzenia prastare były tak bardzo związane z przyrodą, a myślę, że ludzie teraz zapominają o tym. A to jest jednak bardzo ważne, żeby wiedzieć, gdzie jest nasze miejsce i dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Imprezę zorganizowano po raz drugi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Adam Malecki. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla mistrzami Polski w trzecim decydującym meczu finałowym pokonali 3-1 Aluron Warte Zawiercie. Przyjmujący Rafał Szymura cieszy się ze złota. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy dzisiaj w tym spotkaniu. Kibice nam pomogli. Jakoś to mistrzostwo dociągnęliśmy. Myślę, że mecz kosmiczny w wykonaniu dwóch zespołów naprawdę. Myślę, że jeden z najlepszych w historii, szczególnie finałów. Także gratulacje dla i przegranych, i wygranych.

co dalej? Dalej są kolejne utwory na tej płycie. Steel House Plants na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. To, przyznaję, jeden z najbardziej fascynujących głosów żeńskich pierwszych tygodni tego roku. Jessica Hickey Kallenbach to jest wokalistka właśnie tej formacji, ale oprócz niej w zespole grają także David Kennedy i Fanley Clark. Spotkali się w Glasgow, dzisiaj już rezydują w Londynie. Ich najnowsza płyta If I Don't Make It, I Love You to dla mnie jedna z najważniejszych pozycji tych pierwszych miesięcy roku 2024. Wcześniej ich nie znałem, mimo że to nie jest ich najnowsza płyta i jedyna płyta. Natomiast ten album wydaje mi się, że ma szansę rzeczywiście znaleźć się w podsumowaniach tych najlepszych krążków roku 2024. O tym dowiemy się za jakiś czas. Dziś w pierwszej godzinie różności, to już teraz zapowiadam, natomiast w drugiej zaprezentuję Państwu fragment najnowszej płyty wydanej w miniony piątek japońskiej perkusistki Kuniko. Na tym albumie znalazła się muzyka Steve'a Reicha i przyznaję, że Kuniko trochę mnie zainspirowała do tego, by sięgnąć także po muzykę twórców, którzy fascynowali się i wciąż fascynują amerykańskim minimalizmem. To oczywiście ogromny temat, zatem niech to będzie taki drobny, subiektywny przegląd po godzinie 22. To prawie debiutanci na sam początek, tak jak powiedziałem, Steel House Plants, a teraz pani, którą znamy od lat i która wciąż zaskakuje nas swoją nową muzyką. Take my hand, jump on my back, 'cause I'm the man. Pass me a black napkin, please. Dropped out of college, don't have a degree, and I can't get a date. It's not my fault. I'm not bringing home the juice. I'm not bringing home the bacon. It's good enough for Nancy. Good enough for Nancy. So what if I like the big truck? So what if I like the big truck? Giddy up. Take my hand, jump on my back, 'cause I'm the man. I'm not ideal, I'm a person. I won the war, but lost my way. But I can buy as much as anyone. I like to shave my beard just so, manicure my nails, put on a skirt. But at the end of the day, I lost my way. Don't make me have to hide or explain what I am inside. It's good enough for Nancy. Good enough for Nancy. It's good enough for Nancy. Good enough for Nancy. I'm Man. Kim Gordon wraz z nią Justin Raisen i Anthony Paul Lopez, którzy programują instrumenty klawiszowe, grają także na gitarach, no ale to ona jest tutaj najważniejsza. Płyta Collective, myślę, że już Państwo przyzwyczaili się do tego albumu, który dość często pojawia się w moich programach, ale powiedziałem, że to jest artystka, która wciąż zaskakuje swoją muzyką. Tak, to prawda, ale za chwilę zastanowiłem się, że także w jakimś momencie także paraliżuje dźwiękowo, ponieważ produkcyjnie ten album daje wiele do myślenia. To specjalny zabieg, tak, by sfera produkcji i brzmienia również atakowała nasze uszy, atakowała nasze zmysły, by nic nie było tutaj oczywiste, by nawet w jakiś sposób proste piosenki zabrzmiały tak, by proste nie były. No i w tym właśnie rzecz i w tym także zasługa Justina Raisena i Anthony'ego Paula Lopeza, którzy odpowiedzialni są za ten materiał wraz z Kim Gordon. My tutaj, chciałem powiedzieć, gadu gadu, a w Warszawie, zupełnie niedaleko Myśliwieckiej 357, od myślę 50 minut trwa koncert znakomitej tureckiej artystki. Kana içtin mi hayatın acısını tatlısını her şeyin en safını seçtin mi sen buralardan hiç geçtin mi aşk şarabını kana kana içtin mi hayatın acısını tatlısını her şeyin en safını seçtin mi? Gel mahperim güneşim, gel benim tatlı eşim, yanıma yaklaş yamacıma, sensin hem ilacım hem ateşim. Ben sana vurgunum ama acelesi yok. Beklerim bin ömür, bence bir sıkıntı yok. Ağır gelir duygular altında kalırım. İstanbul'u verseler ben seni alırım. Ben sana aşk şarabını kana kana içtin mi? Hayatın acısını tatlısını her şeyin en safını seçtin mi? İnce çocuk mahberi gömleği kolalı çayı da demli yedi düvel onun hastasını lokman olmaya can mı dayanır? Ben sana vurgunum ama acelesi yok. Beklerim bin ömür, bence bir sıkıntı yok. Ağır gelir duygular altında kalırım. İstanbul'u verseler ben seni alırım. Ben sana vurgunum ama bence bir sıkıntı yok. Ağır gelir duygular Tak właśnie brzmi Geje Suakiol, która w tym momencie występuje w Warszawie na swoim jedynym koncercie w Polsce. Myślę, że część Państwa może pamiętać ubiegłoroczny koncert na OFF Festiwalu, gdzie artystka wystąpiła. Teraz powraca do Warszawy, promując swój wciąż ostatni, jak do tej pory, album zatytułowany, tłumaczę szybko z tureckiego, Anatolijski Smok. Płyta ukazała się w roku 2022 i to jest cały czas najnowszy materiał tej artystki. Wczoraj, przyznaję, miałem okazję zamienić słów kilka z Geje Suakiol, która powiedziała, że mimo, że płyta ukazała się rzeczywiście 2 lata temu, to dla niej jest to wciąż materiał nowy, świeży, ponieważ cały czas koncertuje od tamtego momentu wydania płyty i wciąż te utwory pojawiają się na jej koncertach. Kiedy będzie następny, tego nie wiadomo. Ale jedna rzecz jest równie istotna, że pomiędzy regularnymi płytami, które wydawane są w wytwórni Glitterbeat, pojawiają się także wydawnictwa albo wytwórni tureckich, zupełnie oficjalne, jak najbardziej. Ale w ubiegłym roku pojawiła się również mała płyta wydana przez wytwórnię Sub Pop. Tak, tak, tę samą wytwórnię, którą znamy doskonale. W klubie płytowym wytwórni Sub Pop. Klub płytowy to taka instytucja, ja tutaj tłumaczę może młodszym słuchaczom, która działa na zasadzie subskrypcji. Po wykupieniu pewnego abonamentu regularnie dostarczane są małe płyty. Tak kiedyś funkcjonował rynek płytowy i Sub Pop od pewnego czasu wraca do tej tradycji. I w ubiegłym roku jedną z pozycji klubu płytowego Sub Popu był właśnie singiel Geje Suakiol, na którym znalazł się utwór Love Buzz. Kompozycja, i tutaj myślę, że trop jest bezbłędny, kompozycja, która wykonywana była przez zespół Nirvana. To był pierwszy ich singiel, który ukazał się w listopadzie 1988 roku. Pierwszy singiel, który zapowiadał debiutancki album. No tyle tylko, że to nie była kompozycja Kurta Cobaina i jego kolegów, tylko utwór holenderskiej grupy Shocking Blue z 1969 roku. Tak czy inaczej, utwór Love Buzz, myślę, że już od pewnego czasu był związany wyłącznie z zespołem Nirvana. Ciekawa rzecz jest taka, że wówczas w 1988 roku był to pierwszy singiel właśnie w nowo powstałym singlowym klubie firmy Sub Pop, a zatem wytwórnia, wracając do tradycji, wróciła także do utworu, który rozpoczynał całą tą wydawniczą epopeę. Wczoraj w roku 1988 ten singiel ukazał się wyłącznie w nakładzie 1000 egzemplarzy. No ten ostatni chyba też już jest w tej chwili wyprzedany. Niemniej po jednej i po drugiej stronie pojawia się ta właśnie artystka, czyli Geje Suakiol. Proszę posłuchać, jak utwór Shocking Blue, a później Nirwany brzmi w interpretacji tej tureckiej artystki. Can't you feel my love? So spread your wings and fly. sensiz uzayan uyumuş. Ya Rabbim gözüm görmüyor başka hiçbir şeyi. Sarhoş olmam lazım, sarhoş olmam lazım, sarhoş olmam lazım. Vitaminler üst üste, işe yaramıyor hiçbir şey. Rok 1969 Shocking Blue, rok 1988 Nirvana i rok 2023 Gaesu Akiol. Dziś koncert w Warszawie, a najbliższe w Stambule i Ankarze, a od 12 maja artystka przyjeżdża do Niemiec, by grać kolejne koncerty, cały czas promując ten ostatni album z roku 2022. Mogą Państwo zapytać, dlaczego Nirvana? To oczywiście jak najbardziej zasadne pytanie. Otóż w młodości był to jeden z najbardziej znaczących zespołów dla Gaesu Akiol. Nirvana, Kurt Cobain i muzyka z Seattle to było to, co ceniła najbardziej i co miało także wpływ na jej początkową twórczość. Stąd, gdy pojawiła się taka propozycja od wytwórni Sub Pop, by zarejestrować jakiś utwór z katalogu tej wytwórni, no to wiadomo było, że to będzie na pewno kompozycja wykonywana przez Nirvanę. 21.36, program trzeci Polskiego Radia, to teraz pozostajemy w Turcji. Rok 1977, Güldün Karaböcek, jedna z wielkich tureckich śpiewaczek, która w ostatnich latach wróciła do świata muzyki pop dzięki temu, że jej starsze nagrania właśnie z lat 70., także z początku lat 80. były samplowane przez młodych artystów, ale także powracano do reedycji i do wydań jej nagrań takich klasycznych, również tych pochodzących z epoki muzyki disco z końca lat 70. i z początku lat 80., tak jak ten utwór Jani Jorm z 1977 roku. To teraz będzie coś kompletnie innego, ale tak bywa w tej audycji, bo chciałem powrócić jeszcze na minut kilka do Kim Gordon. Gdy ukazała się jej płyta The Collective, to oczywiście w którymś momencie szukałem punktów odniesienia i szukałem analogii do innej twórczości Kim Gordon. I tutaj jakby nie do końca to wszystko się kleiło z zespołem Sonic Youth, bardziej z różnymi pobocznymi projektami Kim Gordon, która od zawsze lubiła tego rodzaju wycieczki w inną stronę niż takie klasyczne brzmienie gitarowe reprezentowane przez Sonic Youth. No i tutaj ten katalog jej dokonań jest i był cały czas bardzo obszerny. Wracając do różnych nagrań Kim Gordon, trafiłem na bardzo ciekawą płytę, którą Gordon nagrała z Firestonem Moorem i z Yoko Ono. To powiedziałbym przedziwny album, trudno powiedzieć, że są to piosenki, to są raczej jakieś fragmenty recytacji Yoko Ono opatrzone improwizacjami Kim Gordon i Firestona Moora. Zatem rodzaj spektaklu, rodzaj teatru, który został przeniesiony na płytę. Yeah. Let's get there. Yoko Ono, a wraz z nią Kim Gordon i Thurston Moore. I powoli przenosimy się w sferę muzyki nieco bardziej transowej, chociaż tutaj był, powiedziałbym, trans słowny i rodzaj spektaklu, który został uwieczniony na płycie, do muzyki Steve'a Reicha, czyli do pewnych elementów rytmicznych, które będą ciągle się powracać, które będą się zapętlać i które będą tworzyć także podstawę do różnych piosenek. Zobaczmy w takim razie, w jaki sposób fortet, czyli Kieran Hebden, zrozumiał i wykonał drumming Steve'a Reicha. Właściwie trudno powiedzieć, czy jest to wykonanie tego utworu, bo jest to kompozycja trwająca 70 minut, natomiast w wersji fortet ledwie 8 minut z groszami. Można powiedzieć, że jest to taka swobodna, elektroniczna impresja na temat kompozycji Steve'a Reicha. Reich Fortet, a my wracamy po godzinie 22.